Bu sözlerime ilaveten de, ilçeye bağlı birkaç köy okuluna öğretmen bulamadım, köylerin muhtarlarının ve velilerin sorularına her gün kaçamak cevaplar vermekten usandığım bir tarafa, okulların açılmasının üzerinden bunca zaman geçtiği halde o çocukların hala okullarına ve öğretmenlerine kavuşamamış olması, her şeyden önce bir öğretmen ve aynı zamanda bu ilçenin eğitim-öğretim işlerinden birinci derecede sorumlu yöneticisi olarak bu durum oldukça canımı sıkmaktadır, dedim. O da, aman müdürüm, dünya işi zamanla bir şekilde hal yoluna girer, su akar mecrasını bulur, yeter ki hayati bir sorun olmasın, gibi bir takım teskin edici sözler söyledi.